کی د اسلام د عظمت او د اسلام د غلبی اور دارنگی د اهل ایمان او خصوصی احوال بیان شل نو اوس دلتا پدی صورت کی بیان د دې خبرې کیږي کہ منافقان کدے اسلام دا غلبی پا مقابل کی ہر سمرہ سمنصوبی جوڑی دی پا دیخلو منصوبو کی کامیابی دینی شی و سورہ جمعہ کی بیان دا اسلام دا عظمتو دا اسلام دا غلبیو او د مومنانو خصوصی احوال پاغی کے بیان شو او د دې بیانو شو چې دا اهل کتاب یهودیان هر څومره هم کده اسلام خلاف سازشونه جوړی نه دی پاغی کی کامیابی دی نشي او نه اسلام ته نقصان رسولی شي. نو اس پا دی سورہ منافقون کی بیان د دې خبرې کوي الله تعالی چې دا منافقان اگر چې د اسلام په جامه کې دي لیکن کدی هر څومره هم اسلام یا مسلمانانو ته د نقصان رسولو کوششونه کوي نو دوی به په هغې کې نه کامیابیږي. بل مناسبت دا دی کہ پا مخی صورت کی دی یہودیانو د دروغو بیانو شو چھ دی کم دروغوی چھ منگا ملایان یو تاسو آمیان یے منگ دا اللہ دوستان یو تاسو داسی ہے او منگ دا پارا دا خالد رضی دا تعظیم حکم دے او تاسو دا پارا نشتا دادری خبری تفصیلا تاسو کری. نو پا دی صورت کی دی یہودیانو دا دروغ گویا بیانو چھ دی دروغوی نو اس پر سورہ منافقون کی بیان دا دروغ و دچا دے دا منافقان و دے چی دی سمر دروغ ہوئی لکہ اس بعد واقعینا معلومش شاہ نزول دا دی سورت داو خصوص سرداو رہے نو ترجمہ باسانشی چی پا پینزم کال دا ہجرت باندی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلا مدینی تلالو پینزم کالو د شعبان میاشوا بنو مستلق یو قوم دی یو علاقه ده چې د هغې مشر حارث بن زرار دی هغه د مسلمانانو خلاف د جنگ کولو دپاره فوجونه جمع کړل او چې څومره هم اسباب اور آلات د جنگ دي د دې انتظام یې وکړو او دا یې اراده وه چې په ناخبرۍ کې به په مسلمانانو باندې موږ حمله وکړو او دوی به نیسو نابود کړو. حضور صلی الله علیه وسلم تا چې کله د دې معلوماتو شو چې د بنو مستلقو مشر اگر خو منگ باندی دا حملی اراده لری صحابه کرامی دا دینا خبر کل او نبی علیہ السلام سرد صحابه کرامونا دا دی دا مقابلی دا پارا ہوا تلو علاو دا دا مخالفین و فوجنا یوزی جمشیو چاگی زیت مریسی عوی دا دیو کوئی دیو چینی نمو اگر سردوی جمشیو چکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورسیدلو صفونا دی جنگ دا پار تیار شو تیر اندازی شو روشوا نو دبنو مستلق گن کسان پائی کے ملکلے شو او نور و میدان پر خودو او تختیدل پدی کے مسلمانانو تا دیر غنیمتنا مالون داغی پاتی شل داغی زنانا پاتی شوی دا ټول مال غنیمت د مسلمانانو په لاس باندې راغی تر دې پوری چې دغه بادشاہ لور جویریا دا هم په مال غنیمت کې رالو چې کله د دې تقسیم وشو نو دا د قیس بن ثابت بن شماس رضی الله تعالی عنہ په حصہ کې رالا. نو دې خپل مالک سره عقد کتابت کو چیرہ زتا مانا دمرا پیسے راکا نو تبا دا دین آزاد شی دا بادشاہ لور دا زان دا پارا دا وینستو مناسب نگنی. پا دی وقت دا پیغمبر علیہ السلام سکر آغلا او دای اوی پورا واقع آج پا تقسیم کے زدو ثابت بن قیس په حصہ کې راغلی یم خو ما سره عقد کتابت په دومره پیسو باندې کړی دی او دا پیسې ما سره شته دی نه ما اسلام راوړی دی مسلمان یم ته ما سره په دې کې تعاون وکړه مدد را سره وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی دا دې خوښه نه ده کتا دا اغنا پا پیسو باندے والم دیا دے ازادکم او پا قبل عقد نکاح کی دراولم اغوائی دا دین بلوی خوش قسمتی زمارا پارا بلا کم ہوئی او دا دین مخ کی دی او خوبم لی دلیو چی زدہ سے ناس تیم او دا مدینی منووری دا طرف ناس پو میرا دا او زما پا غیق کی کیا ناس تا خوب مخ کے دالی دلو اور مدینی منوری فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نادیر خوشحال شو غرض دادی چ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آزاد کراغا پیسے مالک تور کرے او عقد نکاح کے راستا کلے چ صحابہ کرام تو دا معلوم شو اچ دا خو زمنگا دا مومنان مورو گرزے دا ندی قوم چی کم اغا زنانا دی سروی معصومان غلامان اور وینزی و غطول ازاد کلوی منگ نبی علیہ السلام سفرگنے خفل غلامان نگر دی دا خواہ برکات و نور خوزان لخبر دا پا دی کی بلا واقعہ بے ادا سو چی دغم و ریسیہ لکسن چی تاوس فرماوی دا دا کوئی نم دے دا چینی نم دے صحابہ کرام دا دیزین او بڑا کئین و مہاجرین او دا انصار او نیس کی چرتا خبری تیزی شوی جہ جہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دا مہاجرون او جہ جہ بن سعید غفاری او بل طرف تا سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انصار او اگو بو پا غالا باندی دی پا نیس کی تلخ کلامی را لا تیزی را لا جنگ جوز نو دغا مہاجر صحابی دے طرف نہ لگ زیادے ہو شو دغا انصار صحابی زخمی شو نو دی طرف تا یو پل مہاجر رنو تا آوازو کو بل انصار رنو تا آوازو کو دے انداد دے پارا اور یو پل برادر رہتا آوازو کو راجہ مشل نبی علیہ السلام تے چاہ اطلاعو کرا نبی علیہ السلام رسید لو اور دئیے پدے بانے پوئے تو اچھے دا تاسو کمی ناری خفل قومون تاوالے دا ناری دی جاہلیت کی دا بدبورا بدبودار ناری دی دا سے ناری اسلام کی جدی اجازت نشتا تاسو رونے ہے کم سڑینا زیادے ہوشی انو خام خابل باغتا معافی کئی دا غنب مطالبہ کئی غرض دادے چھے دئی بمیس کے صلحہ او رختن نبی علیہ السلام راستو صحابہ دیو بلنظاری دی دا خبر آرورو دا سکیدہ پا دے موقع باندے نبی علیہ السلام ترا پا دے فوج کے منافقانوں میں پا دے تمر آغلیو چھ غنیمت پا منتا ملوشی مارے غنیمت پا حاصل دی اور دا منافقانوں مشر عبداللہ ابن عبی ابن سلول دیمشتا چی کل دا واقعہ دا سیسا دا مہاجر و دا انصار و میس کی غیو یتنو او دے خبر شا نخفل مجلس کے دے خبر کئی دا سی ورسرا دا ٹول منافقان ناس تی چو گو رہے کنا دا کم زہنا دا سی کسان رالل اگی تگی او دلتا تاسو مالک لو تاسو والا کورونا ورک لو تاسو والا جایدادونا ورک لو تاسو والا مال و دولت ورک لو امو ساتل نوول حمله پا تاسو بانده اکلا او پتا نلگی چه مخ کلا سکی گی ده انجام بس رازی الفاظ دخلین دعوتل دا گور ناکار اور سخ الفاظ دی از عزت آسوسم دا عوام موقشتا چاہندہ دا پارا خپل تاون دا دین بن کے مالی انداد ورسر امتا ہوئے اور چکم ورسر کڑی دی کورونا جایدادونا غتنا واپس واخلے چی بے کمزوری حالت کی بھی نبیاب دا ستا سبان حملے نکی او قسم نبی پا خدای باندی چمنگ مدینے تلاشو نے چکم دا مدینی معزز خلق تھی خپل زان یادی دا ذلیلان کسان دا بد مدینی نمنگو باس دا ذلیل نسبت چاہتاو کو مہاجرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیرہ سخت دا زی کی او صحابی ناس سے زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دام انصار صحابوں نے دے دا خزرج قبیلی والا ندی چی دا عبداللہ ابن عبی ابن سلول دا کمی قبیلی مشر دے دے داغی او تن دے و قبیلہ پخفل زائے دا مور افلار پخفل زائے دی سبر پخفل زائے دے اللہ دا اللہ رسول پخفل زائے دی دے چی دا الفاظ واری دا ندی دیر زیاد غصہ شو بے قسم پخدائی چی تز زلیلی او دا اللہ تعالی قہر اور غضب پتا باندی دے تمام عزت اللہ سے کرے رسول اللہ سے کرے مومنان سے کرے ذلیلہ داتا کم قسم الفاظ ہے عبداللہ ابن عبی ابن سلول چی پوشو چی خبرہ خو میں غلطہ کری دا نو اس دا معذرت دا دی معصوم صحابی نغواری دی دا پارا چی دا خبرہ مخلالا نشی چلکا ما خواست ٹھوکا کولا زمان سے کار دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دا سی خبرہ کم یا دا سی ارادہ کم ما ٹھوکا کری دا یہ وہ ٹوکا دی کڑی دا اوکر اشتیاد دی بیری دی واللہ دا خبر بزن نبی علیہ السلام ترسون بیرالو نبی علیہ السلام تے دا خبر اوکڑا چی فلانی دا سے الفاظ ہوئی دا خبر نبی علیہ السلام وانی دیر اگرانو لگی دا او دا نبی علیہ السلام چہرے انور دی کی تغیر و تبدیلی دا لامح مبارک خفدانا سارخ کارش نبی علیہ السلام دی زید ابن ارقم تو ہوئی جو والک الفاظ دا سی و معصومہ بچیا معصومہ ممکن دا جستانہ غلطی شوی اگچہ تا خبر یوشان کری تابل شانو یا ستا پا غوگ دا سی لگی دی بھی حقیقت دا سی نی بھی اگر قسم پا خدای چی یا رسول اللہ پا دی غوگ میں کناوری دی بھی دک الفاظ دی بھی چی معزز خلق دا مدینی اگر پا دا زلیلان دا مدینی نو باس تاس پیدا نسبت نبی علیہ السلام خفشو دا خبر چی انصارو تو رسی دا دیم انصاری صحابی نے معصومہ لگ دے آغای دیم علا متقولو چی تا پر یو لوی سردار بانی تحمتو لگو دا خود دیر لوی سردار دے عبداللہ ابن عبی ابن سلی او تا پر آغا بانی تحمتو لگو دروغ دے پی ہوئی دور تبی قطعاً ما دروغ ندیوی لی مار اشتیاری خدا خبرہ شروع شوا محاجر اکیم اور انصار اکیم خبرہ شروع شوا جی چی عبداللہ ابن عبی ابن سلول دا سیوری و دی موقع باندی پیغمبر علیہ السلام خلاف عادت سندستی اعلان کئی چی سفر تزان تیار کئی چی زیوری صحابہ کرام چی کل تیار کل نبی علیہ السلام عبداللہ ابن عبی روغف تو یہ لکھا دا خبر اتا کری دا اگر تفوسم پا کار دے اگر قسم پا خدای کا دا خبر ما کری دی لکھ پا ما بانے دروغ ہوئی دی او دا سی دی او دا سی دی او دا سی دی خبر عذر بیان کا قسم بیان کا ننور صحابہ بیا زید ابن ارقم تا مخرا والاو چی لکھا غلطی کو تا کری دا گورا غدم رو لیلی قسم منو خری لی سالے گی دیو معصومی دیوی واللہ جو ماں رشتیہ ویلی جو اللہ با ماں پا خلا خبر کی رشتیہ دیو رشتی نہیں دیو ماں دروگ میں دیو پیغمبر علیہ السلام نے سفر اعلانوں کو سفر دا سکی گی گو رہے چه مسلسل یو رضا یو شپا سفر و شدات عادت در نبی اسلام مخ کنو آئی بدرد یو حصہ سفر کو دمو اے کولا سیبا دی کی مسلسل سفر شروع دے بغیر دمون زن سیبا نور آرام نشتی یو رس تیر اشوا ور پتیش پتیر اشوا چه بلا رض رس شوا او دانور گرم شونو پیغمبر علیہ السلام حکم کو چه استاسو آرامو کن نو صحابو کو رض اشپا سفر کرو دا سفر کو ریڈیر گران دے دا چی سفر نہیں دے گاڑو دا صحاب کرام چی سنگا اعلانو شن آغای هر سوئے چی یو بوٹی قوالتلے دے بیغم او دے شوئے دے شوئے دا دید پارا نبی علیہ السلام کونے چی دا خبر دا دید ذہن نا داوزی او دی خبر باندې نور بحث نکی